wanabidi watu wafunge mitandao kwenye simu zao wasije kushughulisha. Tunatoa tambii watu wafunge mitandao kwenye simu zao ambao wanataka kuja kurekodi hapa mbele. Zisikushughulishe simu hizi katika darasa. Yeyote aliyeweka simu yake hapa hakikishi amefunga mtandao. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كملية نرسلت يا الدروس المهمة لعامة الأمة كتك درس يكون من تانو أتمنجي كتك درس يكون من ستة أمبايو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنا تكنديش التأدب بالآداب الإسلامية. شريعة الإسلامية شريعة الأدب كامل، جاءت بأكمل الأدب في كل تعاملات المرء. شريعة الإسلام ni sheria ambayo adabu yake imekamilika na imekuja sheria hii na kufundisha adabu katika kila muamala wa mtu, muamala baina ya mtu na mzazi wake, muamala baina ya mtu na jirani yake, muamala baina ya mtu na mwenzake katika biashara, muamala baina ya mwalimu na mwanafunzi wake, muamala baina ya mwalimu na mwanafunzi na mwanafunzi na mwalimu, adabu pia ya kutoka nyumbani, ya kuingia nyumbani, adabu ya kupanda vipando, adabu ya kusafiri, adabu ya mavazi. Ni sheria. Hakuna sheria inafikia sheria ya Uislamu. Na hakuna adabu nzuri kama adabu iliyofundishwa na Uislamu. Na Sheikh rahimahullah kwa ikhtisari akataja kwa jumla baadhi ya adabu ambazo zina umuhimu mkubwa zaidi na watu watakikana wajipambe nazo zaidi, kama ambavyo tuliona katika darsa ya kwanza. Shekhe alitaja katika akhlaqi ambazo zina ulazima zaidi Waislamu wote wajipambe nazo, na sasa anatutajia adabu ambazo tunawajibika sisi Waislamu kujipamba na adabu hizo. Akaanza na adabu ya assalamu. Akasema rahimahullahu ta'ala, wa minha Assalamu. Miongoni mwa adabu ni kusalimiana na kutoleana salamu. Ni jambo ambalo mtu asipofanyiwa yana kasirika, kwa nini haukunisalimia? Iwe ni salamu ya kimila na iwe ni salamu ya kidini, lakini mtu anakasirika, ukaingia mahala ukafika, naombeni maji, kwa nini hujasalimia? Ukamwambia mtu naomba chenchi, mbona naomba chenchi bila kusalimia? Kwa hiyo ni kitu ambacho Uislamu umekichunga na kuonyesha kwamba ni kitu cha lazima. Na Mtume wetu alayhi salatu wassalam akatufundisha akatuambia, la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu, hamtaingia peponi mpaka muamini, kwamba uwezekano wa mtu kuingia peponi biduni imani la yumkin, ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia Mtume akasema, wala tu'minu, wala hamtakuwa waumini wa kweli, hatta tahabu, mpaka mpendane. Kuna Waislamu wanawajibika kupendana, mapenzi ni adabu yetu sisi, kupendana Waislamu. Na Mtume akaeleza miongoni mwa dalili za kuleta mapenzi na sababu za kuyakuza mapenzi baina ya Waislamu. Mtume akasema, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, hivi nisikuelezeni, nisikujulisheni kitu ambacho mkikifanya mtapendana? Tutemjakum, miongoni mwa sababu za watu kupendana, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, afshu salama bainakum, tolea nini? Salamu baina yenu. Kwa hiyo sisi Waislamu kutoleana salamu ni adabu yetu, na hapa kuna zile salamu za kienyeji, shikamoo, marhaba, mwadila mpola, mwakeye, mwaraye, au sio? Kila makabila na salamu zao, na wale wazungu good morning, au sio? Kwa hivyo, lakini Muislamu kabla ya kumwambia mwenzako mwaraye, lazima umwambie assalamu alaykum. Lakini swali litakuja, sasa huyo bibi yako sio Muislamu, na wewe huruhusi kumwambia assalamu alaykum, na wala huruhusi kuanza kumsalimia. Sasa utamsalimia vipi na wewe unatakiwa umsalimie, na mkubwa yule umsalimia mdogo? Inabidi useme shikamoo, au sio? Sio kwamba kusema shikamoo ni haramu, yule hastahiki kuambiwa assalamu alaikum. Utamwambia vipi assalamu alaikum afu ndo umwambie shikamoo? Baadhi ya wazee wetu hupenda kupewa kwanza shikamoo, wewe kwanza pokea salamu afu shikamoo nitakupa, japo haijui maana yake nini. Sasa nakumbuka niliwahi kumuuliza mzee mmoja mkongwe sana, nini maana ya shikamoo? Sasa tukikuta hivyo hivyo, wazee wetu wasema shikamoo. Kwa hiyo wengine huwa wanabumbabumba tu kutengeneza kwamba niko chini ya miguu yako, marahaba maana yake asante, almuhimu ni maneno. Kwa hiyo salamu, kabla ya kumwambia mtu ile salamu ya shikamoo, kwanza umpe assalamu alaikum, ambayo ametufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na unaweza ukamsalimia mtu na asitike kwa sababu ana hasira na wewe, wewe usijali, utakapomtolea mtu assalamu alaykum afu ya kanuna, wewe utakiwa ufurahi kwamba kwa kuacha kwake kuitika salamu wameitika malaika ambao ni bora kuliko yeye, kwa yeye akae na upuuzi wake. Mkikutana tena umwambie tena assalamu alaykum, mpaka anakasirika, mpaka usirudie tena kumsalimia. Kimpita tena mwambie assalamu alaykum, mwisho wake anaanza kuitika wa alaykum salaam. Unajua shetani wake kashapunguza spidi tena. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu za kuleta mapenzi baina ya Muislamu na Muislamu wenzake. Hata kama mtu anakufanyia fitina, na yeye ndio bingwa wa fitina, na akatangaza mimi ndio bingwa wa fitina, lakini sio sababu ya wewe kutokuacha kumpa salamu, wewe mpe salamu. Na ama sisi wenyewe kwa wenyewe, wale ambao hakuna vinyongo na vifundo baina yetu, kutuliana salamu kunaleta mapenzi. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zitawafanya watu waweze kupendana ni kutoleana salamu. Lakini pia watu hawawezi kuamini mpaka wapendane. Kwani wewe huwezi kuwa muumini mpaka umpende muumini mwenzako? Sasa ukimpenda muumini mwenzako ukaenda kupeleka mashtaka kwa mwenyekiti wa mtaa, wewe unampenda? Maana wewe humpendi. Tukwambiana vizuri. Muislamu lazima awe na mapenzi na Muislamu mwenzake. Lakini mtu anaweza kujenga hoja kwamba katika watu ambao sisi tufundishwa na dini tuwakasirikie ni wazushi katika dini ya Allah. Sasa hawa wazushi tukutana nao tuwatolee salamu au vipi? Tuwatolee salamu. Hawa kwetu hawa wazushi hawa hawana daraja ya uzushi, hawa ni watu la ilaha ulai wala ilaha ula, hawajui lolote. Na ndio maana hata wale viongozi wao wanafanya juhudi kuwafanya wasisikilize, kama vile walivyokuwa wanafanya juhudi kina Abu Jahali ya kuambia wale wafuasi wao, la tasma'u li hadha al-Qur'ana wal-ghaw fi, msisikilize hii Qur'an kuuzeni, kwa sababu wakisikiliza tu wanabadilika. Na hawa wazushi tunajua wakitusikiliza lazima watabadilika, kwa sababu hilo walionayo sio dini, na hii ndio dini. Kama vile wanasema sisi ni sunni wal jamaa, lakini ukimuuliza nini maana ya sunni wal jamaa, sunni si tunafunga na mwezi wetu hapa hapa nchini, hiyo ndio maana ya sunni wal jamaa. Hajui zaidi ya hivyo, kwa sababu hajafundishwa, na akifundishwa atatoka katika uzushi. Akijua tu maana ya ahlusunnati wal jamaa na uzushi ataacha. Kwa hiyo hawezi kufundishwa, atabakisha anakaririshwa tu. Sasa hawa watu, lakini kuna wale vigogo vyao au ukiwacha kuwasalimia hamna shida, kwa ajili ya kuwatia adabu. Kwa hiyo adabu ya kwanza ambayo sisi tufundishwa kusalimiana, mkubwa amsalimie mdogo na mdogo amsalimie mkubwa, mwenye kupanda amsalimie mwenye kutembea kwa miguu, na mwenye kutembea kwa miguu amsalimie aliyekaa. Lakini pia tunajifundisha kwamba hata ukiingia nyumbani kwako, ukiingia nyumbani kwako, dini imetufundisha ukiingia uamtaja Allah na kutoa salamu nyumbani kwako. Sio kwamba wewe ni baba basi utakuwa unaambiwa shikamoo tu kila siku, wewe ndio unasalimiwa. Wewe ndio umeingia ndani, wewe ndio utakuwa utoe salamu. Sisi tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo adabu ya kwanza ambayo Sheikh ametufundisha katika mafundisho yetu ya dini ni assalamu. Hii ni adabu ya kwanza. Adabu ya pili akasema walbashasha. Bashasha ni Muislamu kukutana na ndugu yake Muislamu uso wake umekunjuka. Uso umekunjuka kwa maana ya kwamba asimuonyesheni ndugu yake hasira, wala asimuonyeshi ndugu yake kama hana furaha na yeye. Na mtume wetu alayhi salatu wassalam ametuambia, la tahqaranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau chochote katika wema, walau an talqa akhaka biwajhin talq, japo kukutana na ndugu yako ukiwa uso wako umekunjuka, hilo pia ni katika wema. Kwa hivyo Muislamu kuonyesha bashasha kwa Muislamu wenzake, kumuonyeshia uchangamfu, sawa unamjua na sawa haumjui, hii ni tabia ya Kiislamu. Wanasema Waarabu, albashashatu ala almar'i khayru min al-ahqa, mchangamkia mtu ni bora kuliko kumpa. Yaani mtu anaweza kuwa wewe ni mcheshi kwa ndugu yako, ile mmekutana mkafurahishwa na wewe na wewe ukafurahi na yeye, hata kama hutampa chochote anafurahi na atatamani pia kuwa karibu na wewe. Lakini kama wewe utakuwa unampa huku umemkunjia sura, hatakuwa na haya na kile unachompa, kwa sababu inaonekana kama umemlazimishwa vile kutoa. Kwa bashasha kwa Muislamu ni kitu kizuri sana na ni adabu iliyokuwa nzuri. Muislamu akikutana na Muislamu wenzake amuonyeshe bashasha katika uso wake. Lakini pia Sheikh akatufundisha adabu nyingine, akatuambia wal aklu bil yamini, nakula kwa mkono wa kulia. Kitoka kula chakula, kula kwa mkono wa kulia. Washurbu biha, na kunywa pia kwa mkono wa kulia. Naweza kuwa unakula wali na maharage na unakula kwa mkono, sio kwa kijiko. Sasa mkono una tabia ya kuchafuka. Hauwezi kula wali na maharage kidarueshi ukala kwa vidole vitatu. Utakulaje wali kwa vidole vitatu? Utaushika vipi? Haushikiki. Lakini kama unakula ndizi au viazi, unaweza ukala kwa vidole vitatu. Tende utakula kwa vidole vitatu, chapati utakula. Lakini maharage na wali utakula vipi kwa vidole vitatu? Utashika vipi? Huwezi. Sasa mtu mwingine anaweza kuona kwamba mkono wangu umechafuka, kwa hiyo nikishika hii glasi kwa mkono wa kulia nitaichafua. Akawa anashika glasi ya maji au kikombe cha chai kwa mkono wa kushoto. Sema huyu mtu hajui adabu ya kula. Hii glasi ilipoletwa barazani hapa ishachafuka tayari, na mama lazima aende akaioshe. Wewe chafua tu, wewe umeletewa hapa uchafue watu wakaoshe. Kusema kwamba nitachafua nikishika glasi kwa mkono wa kulia na mkono wangu huu na maharage umejia mchuzi na nini, hiyo sio kazi yako, kwa sababu huo mkono ndio kazi yake. Mtume alayhi salatu wassalam anatufundisha ya kwamba la taakulu bishimal, msile kwa mkono wa kushoto. Fa inna shaytana yaakulu bishimal, shaytani anakula kwa mkono wa kushoto. Kwa mtu anayekula kwa mkono wa kushoto au akanya kwa mkono wa kushoto, anakula kwa njia za kishaitani. Na katika hadithi nyingine Mtume akasema ash-shaytana yaakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, shaitani anakula kwa mkono wake wa kushoto na anakula kwa mkono wake wa kushoto. Kwa Muislamu atakayekuwa anakunywa au anakula kwa kutumia mkono wa kushoto, ulaji wake kwa huwa mutashabihum bishaitani, mtu huyu atakuwa amejifananisha na shetani. Kuna baadhi ya watu pia husema kwamba nimepewa mikono miwili na hii mikono kazi yake niitumie. Kwa hiyo utakuwa mkono huu mmoja analia chakula, mwingine ananywa chai. Huyu ndugu yako ukimwona anakula hivi, ni vizuri ukamkumbusha kwamba usile kwa mkono wa kushoto au usinywe kwa mkono wa kushoto, tumia mkono wa kulia ndugu yako. Na kama atakwambia hoja ya kuchafua glasi, kumbe glasi ikishakuja hapa lazima ikaoshwe. Mbona sufuria limechafuka na sahani ishachafuka? Kama mtu atakubali kuosha sahani, kwa nini atashindwa kuosha glasi au kikombe cha chai? Kwa hiyo mtu asitumie mkono wa kushoto katika kula na wala asitumie mkono wa kushoto katika kunywa, kwa sababu kitendo hichi ni kujifananisha na shetani. Shekhe akatuambia والتسميه عند الابتداء والحمد عند الفراغ, نقول بسم الله وقت mtu unaanza kula na kumaliza kula useme alhamdulillah. Kwa mtu anapotaka kula, katika adabu za kula ni kumtaja Allah mwanzo wa chakula chake. Anapoanza kula amtaje Allah tabaraka wa taala. Pia anapoanza kunywa amtaje Allah tabaraka wa taala. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimfundisha Umar ibn Abi Salama, ambaye ni mtoto wa mkewe. Umar ibn Abi Salama mama yake Ummu Salama, na huyu alilelewa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipokuwa anakula kwa Mtume alikosa adabu za kula, akawa anakula bila utaratibu. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia ya ghulam sammillah, ewe kijana unapoanza kula mtaje Allah kwanza, maana yake sema bismillah. Kisha akamwambia wakul bi yaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia. Wakul mimma yalika, na ule chakula kilicho mbele yako. So unakula nyama iko kwa mwenzi wako, waipata kule, mwambie sogeze nyama katikati, so ifate kule kwa mwenzi wako. Na wala usile kama darueshi, unakula kwa kwenda kulia, kula mbele yako. Madarueshi unakula wanakwenda hivi, kwa mimi naenda hivi na huyo naenda hivi na huyo naenda hivi. Mtume akasema kula kwenda mbele yako, huku sio mbele yako, huku ni pembeni yako. Sisi tunafahamiana vizuri, wale wanaotoka siku tatu siku 40 wanajua adabu za kula. Kabla ya kuanza kula, basi kuchaguliwa mmoja atafundisha adabu za kula, wengine wakaongeza pia kulamba chumvi, kunywa maji kidogo. Hizi ni adabu za kidarueshi. Ama adabu ya mtume ni kusema bismillah, nakula kwa mkono wa kulia, nakula chakula kilicho mbele yao. Lakini kama mboga zimeungwa hapa, labda kuna kisambu hapa, kuna maharage hapa, kuna nyama, na ile nyama imewekwa kwa mwenzako, sio tatizo kumwambia shake nyama weka katikati hiyo. Sababu huko kisiwezi kuifuata huko, sunna inaikataza kufuata hiyo nyama huko, sogeza hapa. Na wewe usiwe mchoyo pia, ushaona nyama zote ziko mbele yako, watulia tu kama huoni. Sogeza pale katikati, ili yote mpate baraka ya kula zile nyama. Na kumaliza kula pia kuna adabu nyingine ya kidarueshi, kwamba ukiwa unapeleka sema subhanallah, ukiwa umeshusha mkono sema alhamdulillah. Sikila sahau unakula kwa tasbihi na tahmidi. Nani ataweza kula hivi? Huu utakuwa ni ulaji wa kiibilisi, kumfanya mtu pia akose raha ya kula. Na wakati wa kula hakuna msizungumzi maneno ya kidunia. Maneno gani tazungumza sisi? Sema usichekeshi watu tu, lakini watu kuzungumza wakati wa kula jambo la kawaida. Simkataze mtu kusema wakati wa kula, kama unapowakataza watu kuzungumza wakati wa kutawadha. Mtu ataka tolewa salamu, yuko anatawadha, amenuna tu anatawadha, tika salamu shekhe, lazima uitike salamu. Hata unatawadha itika salamu, ikiwa mwanzo iliruhusiwa kuitika salamu kwenye swala, itakuwa kwenye kutawadha. Na mtu akikusalimia una swali, utaitika kwa ishara, hautaitika kwa mdomo. Sasa adabu za kula, kimaliza kula utamshukuru Allah, alhamdulillah. Na Mtume alayhi salatu wassalam ametueleza katika hadithi nyingine, katika mambo ambayo ni mazuri na anayaridhia Allah tabaraka wa taala, akasema inna Allah la yarda anil abdi an yaakula al-aklata, Allah yuamridhia mja anapokula kile anachokila chakula chake, fayahmadahu, alafu akamhimidi Allah baada ya kumaliza kula. Allah anafurahi sana, mja wangu anajua nani kampa chakula, ni mja mwenye shukurani huyo. Fayahmadahu alaiha au yashraba sharbata, au mtu akanywa kinywaji, fayahmadahu alaiha, akamshukuru Allah baada ya kula kile kunywa kile kinywaji chake. Kwa ukimaliza kunywa pia usema alhamdulillah. Na Imamu Ahmad bin Hanbali rahimahullah ta'ala, katika miongoni mwa maneno ameeleza akasema, idha jamaa at-ta'amu arba'an faqad kamila, chakula kikikusanya mambo manne basi kimekamilika chakula hicho. Jambo la kwanza, idha dhukira ismullah fi awwalihi, itakapokuwa limetajwa jina la Allah mwanzo wa kula, wahamdahu wahamidahu wahamidahu wahamidallahu fi akhirihi, na akashukuriwa Allah mwishoni mwa kumaliza kula, wakathuratu alayhi al-aidi, na katika kile chakula mikono ikawa mingi, huyo anakula huyo na yani watu wakala pamoja. Na jambo lingine, wakana min hibbi, na kikawa kile chakula ni chakula cha halali. Mambo manne hivi chakula kikiwa katika sura hizi nne, basi kimekamilika ubora wake chakula. Jambo la kwanza bismillah mwanzo kula, na jambo la pili ukimaliza kula useme alhamdulillah, na jambo la tatu kula pamoja. Mababa wengi hawapendi kula pamoja, alikiwa chumbani peke yake, na hata mkewe pia asili awe anamtazama na kumkandakana, isima pana kula wewe mke wako na watoto, mikono na bishana, hata watoto wasikia raha. Utaona watoto wengi baba akiingia kula kwa karibu yake wanataka kula naye, hata kama wameshiba mama yao anawafokea, si mmeshakula nyaa. Ah, waache watoto nile nao pamoja. Mtoto unasikia raha kula na baba yao, lakini wewe una mwezi kula na watoto wako. Hatari hii, unaingia unatoka alfajiri unarudi saa 4 usiku wamelala, mwezi miezi miwili mitatu, hapana, haya si maisha mazuri. Kwa watu wajenge tabia kula pamoja, lakini si vibaya watu kula. Laisa alaikum junahu an takulu jami'an aw shatta, si vibaya watu kula pamoja au kula tofauti tofauti, lakini moja katika baraka ya chakula na kheri ya chakula ni mikono kupishana. Sasa mikono ikipishana ni kheri. Mwajua mkila pamoja wengine na matonge makubwa, hilo ndo dogo hilo, sio kubwa. Akiwa peke yake apige zaidi ya hilo, kwa kiliona kubwa ile kwake kio dogo hilo, hilo sio kubwa. Na kila mtu ana uwezo wake wa kula. Wewe kimkono chako unakula una kwa mwanamke, mwanamke kike kike, kidogo kidogo, kidogo tu. Wewe kula kidogo kidogo, mimi nakula kiume. Jemedari. Kula. Haiwezi kumkadiria mwenzako eti tonge lio na ukubwa kiasi gani, wakati kila mtu na mdogo wake. Haiwezekani. Kisha Sheikh akatufundisha adabu nyingine. Katuambia walhamdu ba'da al-utas wa tashmitu al-aatis idha hamida Allah. Kuna kitu kimoja nimesahau katika tasmiya ndio kimtija. Kama mtu ameanza kula alafu amesahau kusema bismillah, ima inaweza kuwa kwa mashughulisho ya mazungumzo au labda alikuwa na njaa mpaka nakuja kukumbuka kabaki na tonge moja tu mkononi. Sasa hawezi tena kusema bismillah, itabidi aseme bismillah awwalahu wa akhirahu. Na sahaba alikuwa anakula mbele ya mtume, mtume akawa anamshangaa yule bwana, jamaa anakula tu anakula tu, mtume anamshangaa. Yule bwana akashangaa, mbona huyu jamaa mtume anatazama sana mimi vipi? Akakumbuka sijasema bismillah. Akasema yule bwana bismillahi awwala wa akhira. Mtume akacheka sana mpaka magego yakaonekana. Alicheka vipi? Mtume akicheka hivyo kuna somo. Sasa ninawasema kwa nabii, mtume akicheka tu hapa kuna somo linakuja. Akamuuliza mtume vipi? Akamwambia wakati unaanza kula ulikuwa unakula na sheitani. Sasa mimi nikawa nashangaa, kuja mambo kula na sheitani huyu. Kwa mimi nakushangaa wewe, sio kwamba nakutazama, nakushangaa wewe vipi? Mbona wampa ibili, wampa shaitani nafasi ya chakula chako? Sasa uliposema bismillah ya wala huwa akhira, shaitani atapika kile chakula chote chakula kuanzia mwanzo. Mimi nakawa namcheka huyu shaitani anapotapika kile chakula. Na faida ya kusema bismillah ya wala. Na wewe kama baba unaweza kuwa kila na watoto wako pale, na muone watoto shughulika na kula tu. Huenda wewe mwenyewe ndio uliosahau kusema bismillah ya wala wala. Lakini ili utoe somo kwa watoto wako, wauliza, wewe umesema bismillah? Na nimesema baba. Na wewe umesema? Mimi nimesema. Wewe umesema? Kwani mtu akisahau anasema vipi? Na bismillah ya wala wala. Na wewe mwenyewe waseme hapo hapo tunaendelea. Tunaendelea kule. Kwa kula pamoja kuna khairi yake ambayo inamfanya mtu pia uweze kukumbuka kumtaja Allah na kumnyima shaitani nafasi ya chakula nyumbani kwake. والحمد بعد العطاس كمحمد الله بعد يقطوا شافيا قطوا شافيا كنا فايدة كبيرة katika mwili wa mwanadamu. Mtu anapotoa chafya sio jambo la aibu, lakini usitoa chafya ujiache mdomo wazi. Toa chafya unazuia mikono yako pale, ili yale mate mate yanayotoka yasiwarukie wenzao. Kwa ukitoa chafya wasema alhamdulillah, na ukisema alhamdulillah, wale ndugu zako ambao wako karibu na wewe wamekusikia, basi wanatakiwa kufanyia tashmiti, kuombea dua baada ya kutoa chafya. Kuna bwana mmoja alitoa chafya mbele ya Ibn Umar. Yule bwana alipotoa chafya mbele ya Ibn Umar, wamekaa kama hivi, akatoa chafya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibn Umar akawambia, hapa hamna dua ya kupewa, hatukufundishwa hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akatuambia atakapotoa chafya mmoja yani waseme alhamdulillah walam yakul wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tausiati uzuri uzuri kwa dini hii, dini yetu haina lipstick wala poda, shikamilika tayari. Ujanja ujanja kwenye dini hakuna. Kwa hiyo hajamwombea dua. Na mtu akitoa chafya alhamdulillah, unamwombea dua, unamwambiaje? Yarhamukallah. Na yeye akiombewa dua yarhamukallah, na yeye anakurudishia yahdikumullahu yastahaba. Uislamu unaishi hivyo, maisha mazuri kabisa. Hamna haja kupigia na fatiha. Hamna haja hiyo. Ni dua za kupeana. Kwa unatoa, mimi natoa, halas. Mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo mtu akizidisha hata kidogo, wewe usimpe dua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mzee dua haisomi hivyo. Soma vizuri takuombea, usomi dakika hiyo. Lakini pia kuna njia ya kumkumbusha mtu. Kuna mtu alitoa chafya mbele ya Hasan al-Basra, akatoa chafya akatulia. Akamuuliza, bwana, Muislamu akitoa chafya anasemaje? Yule akasema alhamdulillah, akamwambia arhamukallah. Akawa amekumbuka, ah, kumbe mimi sikusema alhamdulillah. Kwa ni njia pia ya kumkumbusha ndugu yako, sababu mtu anaweza kuwa hakusema, sio kwamba hakusema wewe ndio umuombee dua, hakusema mkumbushe. Eh bwana, dua ya mtu akitoa chafya ni ipi? Ah, mimi bwana sio sijui. Ni alhamdulillah. Ah, nimekuwa asema alhamdulillah. Alafu anasema alhamdulillah, wamwambie alhamdulillah. Tuko pamoja na nani? Kwa hiyo mambo ya kuzidisha katika dini hakuna. Lakini pia vile vile kuna Myahudi alitoa chafya mbele ya Mtume, naye akasema alhamdulillah, akitaka Mtume amwambie yarhamukallah. Mtume akasema yahdikumullah wa yuslih balakum. Hauna mlango huo wewe kafir. Kama hawa Wakristo tunaoishi nao katika jamii yetu ni Wakristo ambao wameishi na jamii ya Kiislamu, mambo mengi ya Kiislamu wanayajua. Kwa hiyo inaweza kutokea bwana John siku moja naye akatoa chafya, akuona huko ustadhi hapo, alhamdulillah, anambia hapo hiyo upati yahdikumullah wa yuslih balakum. Simeleana vizuri. Kama vile kuna Wakristo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayka. Ah, kwa nini unanikatishia bwana? Ndio haki yako hiyo. Haki yako hiyo, wa alayka. Mimi nimepatia lakini. Mimi nimepatia. Hatuzungumzi kupatia. Hatuzungumza wewe kafiri. Kwa hiyo unasema wa alayka. Upatie, ukosewe, alayka. Sipa fadhila vizuri. Sheikh akatufundisha adabu nyingine kwamba wa iadatul marid. Watembelea wagonjwa, kuwaona wagonjwa, na hii ni ibada nzuri katika ibada ambayo tumefundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuwatembelea wagonjwa na kuzijua hali zao, kuombea dua wagonjwa wa Kiislamu. Na hata kama watakuwa ni wagonjwa pia jirani zako, lakini sio Waislamu, makafiri, na ukifanya ziara kwa wagonjwa ni jambo zuri sana. Na kuna fadhila nyingi zimezungumzwa katika mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, isipokuwa kuna mambo yanaharibu zile thawabu za kuona wagonjwa. Kuna magrupu yametengenezwa kwa ajili ya kuwaona wagonjwa mahospitalini. Wanakuja misikitini kwamba hii ni sunna iliyosahaulika. Watu hawaendi kuwaona wagonjwa. Kwa hivyo tumeanzisha kamati ya kwenda kuwaona wagonjwa. Kwa hiyo michango, mwenye sabuni, mwenye pesa, mwenye chakula, basi ataleta, tukakwenda kuwaona wagonjwa ambao hawana ndugu, tutawafulia nguo, tutawapelekea chakula, wasiokuwa na dawa tutawanunulia dawa. Huu ni mpango wa watu kujitafutia maisha. Wewe usitoe dawa. Tutakamana vizuri. Na wala usijiunge katika hicho chama. Ni chama cha kizushi. Watu hao wanapokwenda mahospitalini watawatembelea kweli wagonjwa wote. Wakishamaliza kuwaona wale wagonjwa, watasoma dua sasa ya pamoja. Sasa jamani, tuwasomeeni wagonjwa wetu wale mnashara hatatu, ili Allah watilie wepesi katika maradhi yao. Kwa hiyo wale wahusika katika ile kamati ambayo kuna wanawake na wanaume, wanaanza wale mnashara halaka sadraka wa bwana mpaka mwisho. Alafu shekhi anahitimisha kwa kuomba dua. Kile kitendo cha bid'a kilichofanyika pale kimeharibu ile ziara yote ya wagonjwa, imekuwa habaa madhura. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Kwani wewe ndio wa kwanza kwenda kuona wagonjwa au ni Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Mtume alipokwenda kuona wagonjwa alikuwa apitisha watu wala mnashrah. Mkwenda kumuona mgonjwa na basi tahuru insha Allah. صلى الله العظيم رب العظيم ان يشفيك كل مmoja ombea dua yake mwenyewe sindio iko hivyo kuna haja ya kumzunguka mgonjwa na kumpigia fatiha na kuwa Allahu taki kuna kitu kama hicho alikwambia kama kuwa Allahu taki ndio ya kumuona mgonjwa nani kwani ukimwombea haifai wewe unamfanyia rukia wewe unaambia ukamfanyia rukia mgonjwa kienda kumuona mgonjwa si kuna dua ya kumwombea mgonjwa eh wasumbuliwa na nini? Nasumbuliwa na kichwa kinaniuma sana. Tangu nimeanza kutibiwa hapa sijapata nafuu. Wamshika mgonjwa pale umuombea dua. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa'iduka billahi. Anasoma ile dua. Eh? Inaanzaje? Umechemsha msomi. Na wewe? Kichwa kinamuuma sana mgonjwa, umeenda kumwona kichwa kinamuuma sana, ukamshika kichwa umuombea dua, dua gani nasoma? Ah, some sawa, unaogopa kukosea kama wenzako. Bismillah, bismillah, bismillah. Uiduka billahi wa qudratihi min sharri ma tajid wa tuhadi. Mara saba. Allah muondolee yale maumivu. Sasa bismillah warudia mara tatu, na yale maneno warudia mara ngapi? Mara saba. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa'iduka billahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhadi. Ufahamiana vizuri. Mtume alimkuta bwana mmoja kalala msikitini, kalalia tumbo linamuuma. Akamsukuma kwa mgongo, walala mlalo wa shaitani huko. Akamwambia mtume, tumbo linaniuma sana. Akamwambia, shika tumbo lako na usome hii dua. Akashika sahaba tumbo akasoma dua, Allah akaondoa maumivu. Tufahamiane vizuri. Hakuna haja ya kupiga chale. Kuna haja. Na wala hakuna haja ya kumta usadi, haja ya kushika kichwa. Wewe mwenyewe pia hizi ndogo ndogo unatakiwa usijue. Kwa hiyo kuona wagonjwa ni ibada. Lakini utaratibu huu wa kuanzisha vyama vya kwenda mahospitalini ni utaratibu wa kibid'a. Tufahamiane vizuri. Mmenielewa vizuri. Na kama mtu mwenyewe kaamua kwamba mimi nikawafulie wagonjwa nguo, hamna shida, aende akakusanye nguo za wagonjwa wafulie. Lakini mwanaume aende kwenye wodi za wanaume, sio wewe mwanaume waenda kwenye wodi za wanawake. Wanawake wakiamka asubuhi hata maziwa hawafuniki, wamejiamkia tu, au sio? Unaingia wodi za wanawake utafuta nini wewe mwanaume? Wewe mke wangu ndiye pia kalazi, kwani dada yako hayupo? Wifi yake hayupo? Jamaa zako wa kike hawapo? Watumie wanawake waingie kwenye wodi za wanawake. Wewe mwanaume utafuta nini kwa wanawake? Kuna wanawake wengine wako hospitalini lakini wazuri, au sio? Waweza ukakuta ukachanganyikiwa, kama Allah angemjalia kamwoa huyu. Matabu. mwanaume akaone wanaume, mwanamke akaone wanawake. Mke wako amejifungua waende kumuona, ishia nje, unachukua na chai mpendesi ampelekee, usiingie huko kwa wanawake, asukuli bala. Na kuna wanawake kukaa uchi kawaida, yeye anajua uchi ni hapa mbele na nyuma tu basi, huko kingine kote huko hamna shida. Wewe Muislamu wajua utafumba macho dini, utafanyaje? Utafumba macho unaingia hivi mpaka fike kwa mkeo ndio ufumbue macho, pia utakuwa kioje hospitalini? Kwa hiyo usembe, tume wanawake wakasimamie mambo ya mwanamke mzao, na wewe kama utakwenda kaa nje subiria matokeo. Kwa hiyo kuwaona wagonjwa ni ibada nzuri na ni ibada lazima sana kwetu sisi Waislamu, si wagonjwa hospitalini, hata wagonjwa majumbani. Ndugu yako na siku tatu nne humuoni, nenda kamjulie hali nyumbani. Tayeb. Na adabu nyingine akatufundisha shekhe, watibau janaizi lisalati wadafni, na kufuata jeneza kwa ajili ya kwenda kuswalia na kuzika. Kufuata jeneza hii ni adabu ya Muislamu, na katika mambo ambayo Waislamu wameyakupia sana ni mambo ya mazishi. Mashallah, kwa kuzikana usiseme, na ndio maana hata watu huwa hawajali kufanya ibada, tabia cha kifa nitazikwa tu, kwa sababu watu wote mjini watakwenda kuzika. Lakini unapolifuata jeneza, kuna adabu ya kufuata jeneza, sawa sawa, uende kimya au sio? Msisindikize jeneza kwa sauti wala kwa moto. Sasa mtakwenda kusindikiza jeneza, mwanza la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, mwende na jeneza. Zile thawabu za kirati mlizoandikiwa zote mmekosa, sinafahamika vizuri. Kwa wewe ukijifanya unaogopa kutengwa na watu, bora na wewe uitikie, wewe itikia. Lakini wewe ukiitikia ujue unatoka pale na zero, hauna kitu. Na hizi nyimbo wameziweka wenyewe kwa ajili ya kuondoa ule mzigo wa jeneza. Watu wakiwa wanafanya kazi ngumu utafuta mwimbo wa kuimba ili mzigo uende. Japo wenyewe katika hoja yao ya msingi wanasema, wanawachuoni walipoweka hizi adhkari za kwenda kuzika baada ya kuona watu wanaongea sana. Sasa swali, mlipoweka hizi nyimbo watu wameacha kuongea ama wameongeza? Wameongeza kwa sababu si ndio hamwasikii? Au sio? Wakati nyie mnaimba na wenyewe wanaongea. Waonaje mechi ya jana? Ah, sio mchezo. Ah. Bali ilikuwa kidogo tu. Ile penalty nyie mmepewa tu bwana. Mpaka wanafika kaburini hawajui kama wamekwenda kuzika. Lakini watu wakienda kimya, wale wenye kuongea pia wataona hasi. Wale wote wako kimya hapa bwana kimya. Na wenyewe unaona wanaenda? Kabla hawajakatazwa wajikataza wenyewe. Na hata atakayethubutu kuongea kitazamwa tu. Hapa shakatazwa. Kwa mazishi yanakwenda vizuri kabisa. Kwa utaona mazishi ya Ahlus Sunna yanapendeza. Wasikia raha kwenda kuzika. Lakini mazishi ya kizushi ni fujo kwenda mbele, hasa hasa ukipata bahati ukahudhuria mazishi ya kikadiria, utachoka na jeneza, na unaweza ukasema sirudi tena kwenda kumzika kadiria. Maana mpaka mfike kaburini masaa mawili au matatu, na kule pia wanazika Yasini, ile kwanza kumweka maiti na surati Yasini mpaka wanaimaliza, wakifukia wanapiga tena nyingine. Si bora talakini sasa kiboko makataona usishionyea pia huo, wanachoka na makadiria. Sikafahamiana vizuri. Sasa ibada hii ya kupata jeneza ni ibada ina malipo makubwa sana, kwa sababu Bwana Mtume alayhi salatu wassalam ametueleza katika hadithi kwamba man shahida aljanaza hatta yusalliya falahu qiratun, atakayeshuhudia jeneza, maana yake akienda kwenye mazishi ya ndugu yake Muislamu mpaka lile jeneza likasaliwa, anapata qirat. Waman shahida hatta tudfana kana lahu qiratan, na atakayeendelea kuvumilia mpaka lile jeneza likazikwa atapata qirat mbili. qila wa mal qiratani, wakauliza masahaba qiratani ndo nini, qala mtume akasema mathalul jabalaini la azimaini, ni mfano wa milima miwili mikubwa. Yani malipo mengi sana. Sasa haya malipo yote yanapotea wewe ukienda kumzika ndugu yako ikapitiwa chai na mkate ukala zero. Chelewa. Kuna wengine wapika uji wa mapande, uji wa mchele, uji wa sembe, uji wa dona, chai ya maziwa, kama mtu akiwa kibosibosi kidogo. Na wale wenye hali kidogo wenyewe sasa mazishi baada dhuhuri ya hii kushinda hii. Imazishi baada dhuhuri manake watu tangu asubuhi washaanza kupika wali. Kwa msiba unakuwa harusi. Kuna mtu anaweza kupika wali uko analia? Halamki. Na maji ya chupa yanaletwa dasani afya. Kwa watu kabla ya kwenda kuzika wanapiga mpunga. Basi wao kila tu kiratoni mbili shakosa. Zero. Sasa nizikose hizo kiratu lakini mchele ni upate. Ni kweli hii bila lakini shekhi ni bajeti ya dhuhuri imekwisha hii. Kwa hiyo anakwenda kuzika yeye, mkewe na watoto wote wanakwenda za kuzika kwa jirani yao. Sasa hiyo ukienda kuzika ushamaliza tayari, utapika usiku ndugu. Na kama mke wako atakaa jikoni pia atakuja nao. Kwa jikoni pia atakuja nao nyumbani. Bajeti ya siku nzima imekwenda. Wewe umegharamia zako chai asubuhi tu. Basi. Kwa hiyo kufa kufana. Sasa hizi zote zapoteza thawabu. Ukianza kuambia watu mathawabu zenu zinapotea, wanainuka watu wanaopenda kula. Mnawaona hapa. Hawataki kheri. Maana ukisema la ilaha illa Allah mara moja, Allah anaumba kila harfu moja ndege sabini. Wale ndege wanakwenda mpaka kwenye arshi. Unapiga kelele, Allah anauliza malaika zake, hamalatul arshi. Kelele za nani hizo za ndege hao? Wataka nini hao ndege? Kuna mtu kasema la ilaha illa Allah. Wanasema hawanyamazi mpaka umsamehe. Hapo Allah anawaambia wale malaika, waambieni wanyamazi nimemsamehe huyo mtu. Na nyie ni mashahidi. Ndege wanatulia. Sasa wewe mtu wangu ambaye hujui chochote, sio mchezo. Basi ndio unakoroma kweli kweli ukisikia hizo nyimbo zinaanzishwa. Kumbe upuzi mtupu hizi hadithi za kutengeneza tu, mtu kakaa kanywa kahawa kashiba. Tengeneza hadithi ya leo. Haiko hadithi popote haiko. Lakini ili watu wasiondoke katika ujinga huu, basi wawekewa vitu kama hivi na kuambiwa wasiwasikilize wanaowakataza. Kumtaja Allah kuna ubaya gani? Ubaya upo kama unamtaja Allah mahala sipake, si ndio ubaya wake huo? Unakuwa huna adabu wewe na Allah tabaraka wa taala. Adabu na Allah ni kufuata maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu wachunge, unapokwenda mazishini, basi jua kwamba kuna thawabu nyingi unapata. Sasa angalia vile vitu ambavyo vinaweza kukupotezea zile thawabu, kama wakipitisha majuzu na wewe ukachukua juzu ndio ushapoteza. Wakigawa vikombe vya chai na wewe ukachukua kimoja umepoteza. Wakianzisha wimbo na wewe ukaimba umepoteza. Tumefahamiana vizuri. Vitu kama hivyo watakiwa ujue ninacho mbali ili ile ibada yako ikae vizuri. Na Sheikh akatufundisha katika adabu zingine, akasema wal adabu shar'iyyah inda dukhul al masjid, na adabu za sheria zama mtu anapoingia msikitini. Kama msikitini ukiingia kuna adabu. Adabu ya kuingia msikitini, uingie msikitini kwa mguu wa kulia. Kutoka msikitini watoka kwa mguu wa kushoto. Kwa adabu za kuingia msikitini, kutanguliza mguu wa kulia wakati wa kuingia na kutanguliza mguu wa kushoto wakati kutoka. Lakini wakati unaingia pia msikitini uingie kwa tasmiya, kwa bismillah. Na pia vile vile utakapotoka msikitini pia utoke kwa tasmiya, kama zilivyokuja katika adhkari kwamba mtu anapoingia msikitini kusema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, na kisha muombe Allah amfungulie rehma, amfungulie milango ya rehma zake. Allahumma ftahli abwaba rahmatika, na kuingia msikitini. lakini pia vile vile mtu anapotoka amuombe Allah fadhila zake, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Na imekuja hadithi kutoka kwa Abu Umayyah au Abi Usayd, alisema alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala ahadukum almasjid, anapoingia mmoja wenu msikitini, falyaqul Allahumma ftahli abwaba rahmatika, Allah ninakuomba unifungulie milango ya rehema zako. Idha kharaja falyaqul, na mtu anapotoka msikitini aseme Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allah ninakuomba fadhila zako. Lakini pia unapoingia msikitini kujilinda na shetani. Katufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunapoingia msikitini tuseme a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. So sawa, ndio ukiingia msikitini. Kwa hali hiyo itakuwa ukiingia msikitini kwa mguu wako wa kulia, bismillahi salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwab rahmatik, a'udhu billahi al-azim biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Unapotoka pia katika sunna ni kumwomba Allah akulinde na nani? Shaytani. Allahumma ahsinni min ash-shaytani, kwa Allah nakuomba unilinde na shaytani. Kwa hivyo ametufundisha haya yote Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika adabu za kuingia msikitini. Lakini pia Sheikh atakwambia au manzili wal khuruj minhuma, au kuingia nyumbani kwako na wakati wa kutoka nyumbani au kutoka msikitini, kuna adabu pia ambazo Muislamu anatakiwa azijue. Kuingia nyumbani kwako kumtaja Allah tabaraka wa taala, na kumtaja kwako Allah tabaraka wa taala, lakini pia na kutoa salamu unapoingia nyumbani kwako. Na Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi, idha dakhala ar-rajulu baytahu wa dhakara Allah, mtu atakapoingia nyumbani kwake akamtaja Allah tabaraka wa taala inda dukhulihi, wakati anaingia, wa inda ta'amihi, akamtaja Allah wakati wa kula kwake, qala ash-shaytanu la mabita lakum wa la asha, shaytani huambia wafuasi wake, jamani leo hapa hamna sehemu ya kulala wala hamna sehemu ya kula. Kwa hiyo shaytani na majeshi wake nyumbani kwako hawapati chakula wala hawapati sehemu ya kulala. Na leo mashaytani mashallah wanalala kwenye magorofa na kwenye vitanda vya sita kwa sita, kwa sababu wanaodua dua hizi ni wachache, au sio hivyo? Na wasiosoma ndio wengi. Kwa hiyo mashaytani sasa hivi wanalala kwenye magodoro safi kabisa na wanakula chakula kizuri kabisa, kwa sababu zile adabu hazipo. Sasa sisi Waislamu lazima mashaitani kwetu wakome. Unajua kabisa kwa hawa jamaa hamna kula wala hamna kulala. Tufahamiane vizuri. Ukiingia nyumbani kwako na bismillah na kutoa salamu kwa familia yako. Na ukitoka pia vile vile, basi pia unamtaja Allah tabaraka wa taala. Mtume asema wa idha dakhala falam yadhkur llaha inda dukhulihi, na mtu akiingia na hakumtaja Allah wakati wa kuingia, qala shaytanu adraktum almabita, shaytani huambia wafuasi wake, jamani mmepata mahala pa kulala leo, sababu jamaa hajamtaja Allah. Wa idha lam yadhkur llaha inda ta'amihi qala adraktum almabita wal 'asha, anawaambia leo jamani mmepata mahala pa kula na mmepata mahala pa kulala, kwa hiyo mko safi. Shaytani huambia hivyo wafuasi wake. Kwa hivyo sisi tunapoingia katika majumba yetu tutoe salamu kwa familia zetu na tumtaje Allah. Tumesema idha dakhalta ala ahlak, ala ahlik, unapoingia kwa familia yako, fasallim, toa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, yakunu barakata alayka wa ala ahli baytika, ile salamu itakuwa ni baraka kwako na ni baraka kwa familia yako. Idha kharaja, mtu akitoka nyumbani kwake pia mtaje Allah tabaraka wa taala, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw aqul aw azilla aw usilla aw awlama aw aqul aw ajhala aw ujhala aliyya. kama ilivyokuwa akifanya mtume wetu Muhammad. Hizi zote ni adabu za kutoka nyumbani. Na pia katika adabu za kuingia nyumbani kwako, Mama Aisha ameeleza kwamba katika mambo mtume alikuwa anaanza kuyafanya akiingia nyumbani kwake ni kupiga mswaki. Sasa wewe mswaki wako umeweka mafuni, utaenda kuchukua ndo mwingine? Eh? Utapigia wapi mswaki? Mswaki uko mafuni. Na wewe uko barabarani. Utafanyaje ili umpate? Kwa hiyo ukifika mwambie mkeo, kaniletee mswaki wangu kule mafuni. Kuwa na kile mswaki chako cha mti ni jambo bora. Ukifika wewe nyumbani kwako usitue meno yako. Wameeleza watu wa adabu kwamba kwa nini ilikuwa jambo kama hili. Miongoni mwa hikma zake, mtume alikuwa anapenda sana kuwabusu wake zake. Sasa ukimbusu mtu wako asikie basi mdomo wako mtamu. Sasa kuna watu hawajambusu mke wake miezi hapa. Eh? Miezi na katika mtu hajui busu. Na ukimwambia busu matusi hayo. Busu matusi. Ah, sema kuchumu. Acha mambo yako kisomo. Kuchumu ndio. Kuchumu kunusa au sio? Sasa wewe unanusa unabusu. Eh, unabusu mkeo. Eh? Kwa hiyo mtu kuna kimswaki chake cha mti karibu hapa vizuri, na mke wako akishazoea hata siku kisawa atakukumbusha. Ah, mbona hujanisalimia? Si umetoa salama bado bwana. Unambusu kidogo kwenye shavu lake, sikia alhamdulillah. Mara nyingi watu huyafanya zile siku saba za kuoa watu. Wakishakuwa wazoefu halas. Mambo yamekwisha. Sasa hizi sio adabu za kuacha, haya ni mambo endelevu katika maisha yako. Uweza kuacha siku mbili tatu, siku zingine unaendelea, au sio? Na hii hata kama mke umemkuta nyumbani kanuna, eh, ukafika ukambusu, ule msisimko wa mwili mpaka kwenye moyo unaenda kweli, atachukua muda. Siliondoka umenikasirisha, lakini kimoyo moyo pale ana furaha. Mambia endelea, wewe hamna mambo, endelea shughuli zako. Tuna huduma zote unapata. Hamna haja ya kwenda kwa shekha kuandikia talasimu ya mkeo. Ah, kuna haja. Mkeo unaye mwenyewe tu hapa hapa kwenye mkono. Mwanamke anapenda wepesi, anapenda kulembwa lembwa, kukumbatiwa, basi. Hatuzungumzi ndoa. Nimegusia tu kwa sababu mambo ya sadaka tunajua nyumbani. Lakini pia shekhe akatufundisha wa inda safar. Na wakati wa safari, wakati wa safari Muislamu anaposafiri kuna adabu za safari. Adabu za safari ziko nyingi, lakini miongoni mwa adabu za safari, mtu avae vizuri. Sio unasafiri umevaa ngoma chafu mahali unasafiri. Safiri vaa vizuri. Wewe mtu wa sunna bwana, chana ndevu zako. Wewe mtu wa sunna. Siku moja nakumbuka nilikuwa barabarani. Sasa nimetawadha mpaka nikaswali sijachana ndevu zangu. Nimezoea kuchana ndevu. Niko barabarani natembea nikakumbuka nikaingiza mkono wangu mfukoni nikatoa chana nika. Watu wakanitazama sana. Mmoja akacheka. Ah! Nikamwambia ndio wanaume huo. Embu nayo jaribu kuchana kama sichana. Kachana kidevu sitatoa ngozi. Ni neema tulijali. Ndio neema ya wanaume bwana. Au sio? Ukiipata mwanamke hana matiti utakuwa na raha mwanamke. Eh! Na pia ukiwa mwanaume hana ndevu pia tatizo. Eh, mwanamke apata raha akishika ndevu za mume wake, watoto wakishika si raha. Sema shalla. Kwa hiyo tuziacheni jamani, au sio? Eh, tuziache. Tuziache. Hizi na raha yake, watoto wasikia raha nyumbani. Ukiona mtoto ambeba anashika ndevu, chezee. Mtoto wasikia raha. Mtoto wasikia raha. Mtoto ni thamara tufuadi. Ni tunda la moyo. Ashika wapi? Akimshika mama mshika kifua. Baba mshika wapi? Baba yoshikwa kidevu. Umeelewa wazee wangu? Ah, tuende. kwa tuziacheni. Gharama ya mafuta jambo zuri, gharama ya mafuta muhimu, lazima usichane usiye mafuta. Gharama pe gharamia ndio maisha. Kwa dunia kula pilau baba, dunia we mwenyewe au sio? Kwa raha ya maisha ndevu sio mafuta mazuri, pige perfume safi kabisa. Hata mkeo mashaallah, kweli mwanaume wangu katoka, ana raha kabisa, ana amani kabisa. Sio ndevu na kwa usichani sana. Ni kweli ndevu sana. Sasa sana basi ndio yake. Hata kama ni za kipilipili za kwetu hizi sawa. Lakini ukizizoeza mafuta kuzichana mafuta, unaona zinaanza kunyooka. Sawa jamani? Kwa adabu za safari watu pia kujipambe vizuri, lakini pia wanapopanda vipando, kuna dua za kupanda vipando, kuna dua za kuagana. Eh? Dua ya msafiri kuombea wanaobakia, na dua ya wenye kubaki kumwombea nani? Msafiri. Kwa heri, kwa heri. Kwa heri nini? Eh? Kwa heri ndo nini? Kwa heri wachie makatoni kwa na kwa heri. Wewe sio kwa heri. Tufahamiane vizuri. Dua kwanza. Astaudiukumullah alladhi la tudhi'u wada'iha. Muombea dua familia. Tufahamiane vizuri. Ni wenyewe wanakuombea dua. Astaudiullah dina wa amanatak wa khawatim ra'anak. Safari nzuri kabisa. Tumeelewana vizuri. Hizi dua tujifundishe fundishe ya tuzihifadhi. Tunasafiri kila siku, wamwaga mkeo kwenye simu, nikipata usafiri ndo nakwenda hivyo, mke wangu nimepata basi hapa ndo nakwenda bwana. Haya bwana, kwa heri, kwa heri. Ndo nakwenda hivyo. Astaudiukumullah alladhi la tudiu wada'ihahu, na mke wako ndo anakujibu. Astaudiullah dinak wa manatak wa khawatim ra'anak. Safari nzuri kabisa. Wote mmeshakabidhiana kwa Allah, mtakuwa salama tu. Hata majambazi wakiwateka kule njiani, wewe hutaguswa. Hata kama watachukua pesa zako, lakini hawatakugusa. Na ukizichukua, ukifika upata zingine mara mbili yake. Safi kabisa. Kwa sababu safari yako imehifadhiwa na nani? Na Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo safari, ukiingia kwenye mji pia kuna dua ya kuomba. Miji mingine ina shari. Kiingia kwenye mji muombe Allah khairi ya ule mji na shari zake, Allah kulinde na shari za ule mji. Zote hizi ni kwetu, tutakiwa tuzifanye sisi. Na Sheikh akatufundisha wa ma'al walidaini wal aqaribi wal jirani wal kibari was sighari, na pia vile vile adabu pamoja na wazazi, baba na mama. Adabu pamoja na wazazi, na huu ni mlango mpana sana. Miongoni mwa adabu za wazazi ni kupenda kuwabusu wazazi wako kwenye bapa la uso. Kuniana vizuri. Mazoea. Eh? Kubusu mikono ya mzazi wako. Mzazi asikia raha. Lakini pia mzazi kumpa mkono inakuwa tamu. Hapana. Kwa watu wawe karibu na wazazi wao, na wawe na upole na wazazi wao. Yapo wazazi wakishaanza kuzeeka wanatabu. Wazazi wakianza kuzeeka wanatabu. Lakini zile tabu zao hazifikii zile za kwako wakati wewe umezaliwa unanyonya. Sielewi vizuri. Na wao walikuwa na huruma kubwa zaidi kuliko wewe. Kwa hivyo wewe hata ufanyeje katika huruma yako, wewe huwezi kuwafikia wazazi wako. Kwa hiyo tunawajibika tuwe na mapenzi na wazazi wetu. Lakini pia vile vile tuwe na adabu na wazazi. Mzazi anasema kwa sauti ya juu, wewe wajibu wako kunyamaza. Akifika mwisho basi naomba radhi sana. Sio kutoa udhu. Unajua baba wewe hujanielewa tu. Mimi hapa nilikuwa nakusudia hivi. Mambo gani haya mzee? Kama nimekuudhi nisamee, ndio nini? Kama umeniudhi, ina maana hujajua kama umeniudhi. Si ndio kama nitashibia au si? Kama nimekuudhi nisamehe. Maanake hujaniudhi mpaka ninasema haya maneno pia. Mtoto kwa mzazi wake kimya. Na anaweza kwa baba yeye ndio kakosea, lakini akakukemea wewe, wewe ahlan wa sahlan. Baba sema hamna shida. Nimekushukuru sana. nitajirekebisha. Na hujakosea, baadaye mwenyewe akikasa, lakini pale mimi ndo nilikosea. Kwa hiyo kile akikutafuta kwenye makosa na majibu mabaya hakupati. Lakini pia unakuwa mtoto mkarimu kwa mzazi wako. Tufahamiane vizuri. Na sio unavaa vizuri baba yako apate kofia kimechoka. Wewe unavaa kilemba kizuri, kofia nzuri, kanzu nzuri za thamani, baba yako amchagulia kwenye mtumba baba. Mambo gani? Mpendezeshe baba yako bwana. Mpendezeshe mzazi wako. Mzazi awe ameng'aa wakati wote, jua na mtoto. Tumefahamiana vizuri. Na mtu kumhudumia mzazi wake ni jambo zuri. So mlazimishe mkeo kamhudumie mama. Mama yake amekuzaa mkeo, mkakusaa wewe mwenyewe. Nenda kamhudumie mama yako mwenyewe. Tunafahamiana vizuri. Kwa sababu sasa hivi wanawake wengi wanaoolewa wakitoka makwao na wale masomo wao wanawafundisha, adui wa kwanza mama mkwe wako. Wa pili wifi yako. Wa tatu mke mwenzako. Akiingia na ingia na hilo somo, mama mtu akifanya vizuri vibaya, huyu pia akifanya vizuri vibaya, kwa sababu kaspewa somo na sile somo wake kashamwambia hawa ndo maadui. Ni wachache mama mkwe kuelewana na mkwe wake, au sio? Ni wachache sana mke kuelewana na wifi zake, mara chache sana mke na mke mwenzake, mara chache sana. Kwa nini basi iwe hivi? Ni wale wanawake mabibi wanaowafundisha hawa wanawake na mamama wanaowafundisha mabinti zao. Sasa wewe kuwa karibu na mamako, yale maudhi yanayofanyiwa na mkeo wewe utakuwa mmewaza mamako, na itafikia mkeo pia ataona haya, ataanza na yeye kujikakamua kumsaidia na kumhudumia mama. Tumefahamiana vizuri. Adabu kwa wazazi ziko nyingi. Unaqari, ndugu wa karibu, wadogo zako, wakubwa zako, binam zako, jamaa zako, watoto wa mjomba, watoto wa nani, ndugu zako wa karibu, adabu pamoja na wao. Wana matatizo wasaidie, wana haja wasaidie, unawadai wasamehe. Sawa sawa. Haimaanishi kwamba kakaka kupakazi ndio muibie, sio hivyo. Lakini hakuna haja ya ugomvi kati ya mtu na mdogo wake au kati ya mtu na mkubwa wake katika mambo ya kimaisha. Hakuna haja ya ugomvi, ila kuwekana sawa jambo la msingi. Ila mambo haya yanafanyika ndani kwa ndani. Mkitoka nje wote mko kitu kimoja. Mkirudi ndani masuguana kibarabara, lazima utarudisha hiyo pesa. Utaleta ukitaka ustaki, utaleta. Lakini mkitoka nje safi kabisa. Simeleka vizuri. Sio mnagombana mpaka watu wajua mtu na mdogo wake hawasemi. Kwa nini hamsemi? Wao nilimkopesha mtaji kala wote. Umekula za wangapi bwana? Mbona watu wanakuachia kila siku unakula za wanzao, unakopa huku, unakopa huku, unalipa huku, unapeleka huku. Watu wakuvumilia. Kwa nini usivumilie mdogo wako? Na mdogo wako kila pesa yako unataka akale na nani sasa? Si ndio anakula ya kwako? Kwani kuna mirathi ya mdogo ulisikia? Si ndio anarithi kabisa? Au sio? Kwa hiyo hamna tabu, ila watu wafanye miamala mizuri. Wewe na ndugu zako, sio unaonekana wewe una maisha mazuri, wadogo zako wote hoye hasa. Kuna kitu kama hichi. Wewe mdogo una maisha mazuri, wakubwa zako wote ombaomba. Kuna vitu kama hivi. Una nyumba tatu nne, wape ndugu zako wakae. Wakae bure tu. Una gari mbili tatu, wapo watumie na wenyewe. Baiskeli mbili tatu, wapo watumie. Sawa sawa. Tumefahamiana wazee? Tuache uchoyo, au sio? Tuwe wakarimu baina yetu. Kwa ndugu zako wa karibu, wao kinemeka, mtaji wako unapokuwa, watu wa mwanzo kuangalia ni ndugu zako hawa, mdogo, mkubwa, mtoto wa baba, mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa nani. Hawa watu wanufaike na ile karamu uliopewa na Allah. Sio anza kuangalia marafiki zako. Halafu ukifilisika, wale wale marafiki watakuja kukufanyia uadui wewe. Mpaka mke wako atamchukua marafiki walipokuwa hawana adabu. Lakini wadogo zako watarudi nyuma, ile damu ya rahamu inawashinda. Sema hapana, huyu ndugu yangu bwana. Yale yashapita bwana, anakusaidia. Tufahamiane vizuri. Na mtu sio usubiri kuwa mkarimu ukikosa. Ukiwa nacho ndio wakirimu watu. Kuwa karimu na watu wakati unacho. Ndugu wakija kutembea nyumbani kwako wasiondoke bila kula. Ndugu wa karibu, mtu anakuja kwa kaka mpaka anaondoka. Kaja asubuhi saa mbili mpaka naaga saa sita, hajui chai imeandikwa vipi. Maisha gani haya? Sasa akaribu wale lazima wapate maisha mazuri kwa ndugu zao. Jirani pia. tulizungumza habari za jirani jana. Lakini pia vile vile walkibaru wakubwa, lazima uwaheshimu wakubwa. Kuna tabia moja shekhe jana alizungumza katika darasa la asili. Jibril alipokwenda kwa mtume alimwita ya Muhammad. Hii tabia ya watu wapi? Watu wa mashamba mbedui. Umekaa kiugumu ngumu. Kisha mashamba wa leo, shamba wa leo wastaarabu usi. Labo kuche wale wako mashambani ambao kuja huku mjini pia ni taabu. Lakini hawa wanakuja mjini na kurudi washajua zile adabu za mjini. Lakini tabia hii pia hata hapa mjini ipo. Mtu amwita kaka yake, Abubakar. Una adabu. Abubakar ni mimi. Uwezi kunita kaka, basi unataka kunita Abu Musa uwezi. Sinaelewa vizuri. Mama yangu ataniita Abubakar. Baba yangu ataniita Abubakar. Kaka yangu ataniita Abubakar. Wewe pia mdogo wangu. Au mwanafunzi wa mcha mwalimu wake. Abubakar, Abubakar. Wewe pia unitendo nini? Hizi si adabu hizi. Sawa sawa. Ufahamiane vizuri. Yaani kuna majina yale ya heshima, lazima watu wapeane heshima. Hunjui jina langu? Kwani kila mwanaume ni kaka au sio? Kuna mwanaume tu dada? Ha? Nite kaka. Kaka vipi? Safi mdogo wangu. Lakini wewe ndo mkubwa. Sasa kumuita kaka? Kwani akhun kwa Kiarabu si ndo kaka? Akiwa mdogo anakuaje? Anaitwaje? Akhi. Si akhu hivyo hivyo? Si kaka ile ile. Kwa Kiswahili kumuita mdogo wako kaka sio tatizo. Na mdogo kumuita mkubwa kaka sio tatizo. Ni adabu lazima ziwepo. Hii mambo ya kuitana majina mtu mkubwa. Unamwita ah Bwana Mbaga vipi? Acha adabu yako. Mbaga. La. Kama hujui cheo changu, basi niite kwa jina la mtoto wangu. Au sio? Yaani heshima fulani lazima iwepo. Hii inajenga mapenzi baina yetu. Unaonaje mtu kama vile mimi shekhe? Eh? Ndio shekhe, hata ukinikataa ndio shekhe. Tufanye nini sasa? Alafu kwa Abubakar vipi bwana? Mimi nitakuitikia, nitakufundisha na yule mbeduni. Mimi nitakuitikia kwa kufananisha una tabia za kibedui. Sio maana yake nimeridhika. Ni kwani jina langu, lakini wewe sio mtu kulizania Abubakar, sio wewe. Mama yangu alitia hivyo na baba yangu alitia hivyo. Na wenyewe pia kishonyoma nimekuwa za mwanangu, hebu njoo kidogo. Baba Musa njoo kidogo. Au sasa hivyo? Sawa, tafisha kuwa huu. Tumefahamiana vizuri. Wasighari na wadogo, wakubwa kuwa na huruma na wadogo zao. So midamu ni mdogo wako, basi tukawa wamkandamize tu. Unakula na mdogo wako mpaka mchuzi unakunywa wewe. Bahada. Ah! Hii sio adabu. Eh? Watahaniatu bil mauludi. Kuombeana dua mtu anapokuwa mpata mtoto. Ya Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad. Allah mlee mtoto wako, tumbaraka juu yako na pia vile vile kwa ummati Muhammad ya mtoto mubaraka. Tahania, maneno mazuri ya pongezi. Kuombeana vizuri. Kwa hivyo watu wajifundishe vitu kama hivi. Lakini pia watabriku biziwaji na kuombeana baraka kwenye ndoa. Kuombeana baraka kwenye ndoa. Rafiki yako ameoa, muombea dua. Allah mbariki, au sio? Barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khair au ala khair. Muombea dua. Mtu ameoa anaombea dua, pia tani pongezi. Mashallah umekuwa sasa. Kwanza kuitwa baba na wewe. Kuitwa mume mkuu. Ah? Lakini mtu akioa ndio yeye anaanza kuwapa pongezi wanakuja kumsindikiza. Ainuka mtu anaanzia kwa shekhe kwa mkono. Hongera kuja kumsindikiza. Atembea mpaka mashia waone huruma, basi bwana kaa. Mahada. Mmeoa nyinyi kaoa yeye. Itakuwa ni ajabu. Nyeye aliooa mumpe pongezi, mumkumbati yeye, asikie raha sasa. Leo nimekuwa mwanaume. Kama mwanamke ujao mwanaume sawa sawa au sio? Ukioa unakuwa na unahisi akili yako pia inafanya nini? Hata kama ilikuwa akili ndogo ndogo inakuwa. Ndio maana masahaba walikuwa sina kuoa mapema. Ukioa kuoa unakuwa na akili. Ile shuhuru bi masuliya unaanza kuhisi mimi baba. Sauti yako inaanza kuwa nzito. Kwenye nyumba ukiingia ni mimi baba pia. Tumefahamiana vizuri. Na utaziatu fil masahi. Na watu kupeana pole wakati wa misiba. Kupeana pole wakati wa misiba. Kumpa mtu pole sio kumsaidia kulia. Kumpa mtu pole si kumsaidia kulia. Pole. Ni maneno mazuri, maneno ya kumlewaza, kumuondolea ile huzuni ya msiba. Unakuta mtu analia, anaanza kutaja ule wema ule baba yake au mtoto wake au nani wake aliyefariki, rafiki huyu nitampata wapi, kaniondokea. Yeye anafikiri kule kupiga makelele kwenye msiba ndio kama amefiwa. Hapana. Na wewe ukaja kwa rafiki yako umsaidie na wewe kulia. Kelele wanaume wazima wapige makelele? Hapana. Kulia si tatizo, kisa kupiga makelele. Machozi yatoke ni rahma hiyo. Tufahamiane vizuri. Sasa watu wengi wakati wa misiba huwa wanalia sana. Wakishamaliza watu kuzika ndio wanasema ah, kazi ya Mungu bwana. Kwani wakati baba yako mkubwa ulipojua kama kazi ya Mungu? Umejua kazi ya Mungu baada ya kuzika? Kwa hiyo watu lazima waliwazane, wapiane maneno mazuri, maneno ya msiba ambayo yatawafanya watu kuondolea ile huzuni ya msiba. Na وغير ذلك من الآداب الإسلامية نزيد يهيزو كتك آداب زك إسلام في اللباس كتك مبازي وكتك كفانغو آداب يكفانغو كفانغو لزيما وبينغو كآداب سوى جبالية وكيانزا كفانغو وباك وقال وكون وكولية وكما نمون وكولية آداب والخلع وقت يقفوا انقوه والانتعال وقت يقفوا بيات قيا أداب يقفوا بيات ونزقوا بانا مقوة قلية زوت هزين أداب أمبازو لنيتو المتفنشة نسيس الإسلام نقنبك نا أداب الشرعية نا أداب سكشرية متنسيامي ينقوة نا بزيادة بزيادة بين هدومانا. Unajua kuna vitu vingine huwezi kwenda spidi. Hata ufanyeje? Tukamiana vizuri. Sio ufanyeje kwenda spidi unaona kama vile hujafundishi. Sasa lengo ni kufahamisha watu kwamba hizi ndio adabu zetu na sisi ni watu wenye adabu. Na Allah tabaraka wa taala atufikishe na atujalie kuwa ni watu tulioadabika na adabu za Kiislamu. Sallallahu alaihi wasallam. وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. كبار ماكاتي ودميشا سان ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميشا ودميش